câte ori ești cu mine, mă simt bine lângă tine. Ai intrat în viața mea și mi-ai furat inima. De câte ori ești cu mine, mă simt bine lângă tine. Ai intrat în viața mea și mi-ai furat inima. Hai Lili, li, hai Lili la, tu ești jumătatea mea. Hai Lili, li, hai Lili la, fără tine nu pot sta. Hai Lili, li, hai Lili li, la la, tu ești jumătatea mea. Dragostit de tine și-aș vrea să-ți mulțumesc. M-ai făcut să te iubesc. Mi se întâmplă o minune. M-am îndrăgostit de tine și-aș vrea să-ți mulțumesc. M-ai făcut să te iubesc.